Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz mahşerde organlarımız şahitlik yapacaklar bizlere. İnsan tek bir cisim değil insan. Önce ikiye ayrılıyor, ruh, beden diye. Beden tabi hücre organı ayrılıyor, bu da paramparça. İşte mahşer yerine ne yapacak? Organlar bizim aleyhimiz orada şahit yapacaklar. Allah Teala buyuruyor bizlere Nur Suresi ayet 24'te. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme teşhedü aleyhim elsinetühüm ilahır. Yevme o günde mahşer gününde mahşer yerinde teşhedü şahit yapacak. Aleyhim, insanların aleyhine. Elsinetühüm, dilleri. Veydihim, elleri. Vercülühüm, ayakları. Neyi bir makânü ya'melûn. O kişi, o organlarıyla ne yapmışsa, onlara da söyleyecekler, şahit olacaklar, organlarımız konuşacaklar orada. Burada bizim Mevlam üç şeyi buyuruyor. Diller, el, ayaklar. Mevlam buyuruyor. Yine Mevlam bize buyuruyor Yasin suresinde 65 ayet-i kerimede. El yeme nahtimi ala efvahihim. El yeme o gün mahşerinde nahtimi hatmetmek mühürleriz Mevlam buyuruyor. Kapanacak. Allah efvahim ağzı üzerine orada mühür vuracak, mühür. Nedir mühür? Bir şeyi yasaklamak, kapamak. Yani kişinin orada iki dudağı birbirine kaynayacak mahşerde. Orada eller konuşacaklar. Şimdiden beri olacak. Şey diyor Kadı Bezavi'de. İnnem yicadüne ve yuhasimüne fiyuhtemala efvahim. İnsanlar mahşerinde sorguya çekilmeye başlayınca ne yapacaklar? Yecehadûne. Yine alışkanlık olarak dünya alışkanlığı oradaki kişiler inkara kalkışacaklar. Ya Rabbi ben bunu yapmadım, şey yapmadım diye. Yuhasimûne. Kendine bir savunacaklar. Fiyuhtumala efayim. O anda Mevla emir verecek. İnsanların orada ağızları mühürlenecek. O da nedir mühürlemek? Bir yere giriş yasaklarının yerine böyle. İki dudak orada olur, çene orada kapanacak. Sanki hiç ağız yokmuş gibi olacak orada. Ve tükülüm eydihim ellere konuşacak. Ve teşhedü ercülühüm ayaklarında şahit yapacaklar. Neyi bir makan eksibun ne yapmışarsa. Burada Mevlam biri elleri konuşacak, ayakları şahidi yapacak bak. Eli konuşacak. Neden böyle buyuruyor? Yani tez şöyle buyuruyor. Efale tüsnödü ilen yedi. Çünkü işler ellere istan olur ele. Mesela deriz bizler de işte bu iş falan elinde. Bu iş falan elinden çıktı. Anlamına gelir böylece. Bu iş demek ki elle konuşacak, ayak da orada bunlara şahitlik yapacak. Şimdi burada neye benzeyecek bu arada? Şimdi dünyada hele şu son zaman günümüzde bir suçlu yakalanıyor. Tabii nereye gidiyor karakola tabii? Suçunu tabii inkar ediyor. Hayır yapmadım etmedim. Peki. Ama kameraya çekilmiyor bu gizli kameraya. Açık polise gizli kameraya. Kişi bakıyor. Kendini görüyor orada. Alıyor, çalıyor, vuruyor, kırıyor, arabayı kontaklıyor, şunu bunu yapıyor. Yapıyor bunları. Hatta sesi bir almışlar. Kişi ne yapıyor söyledim, başını önüne eğiyor. Aynı şey orada mahşerde olacak muhtemelen. İnsanın da organları hepsi ilahi bir gizli kamera. organlarımızda. Dünyada işimize yarıyor organlarımız. Göz olmasa göremeyiz. Kulağını duyamayız. Ama demek ki ne bunlar? Bunlar aslında ilahi bir gizli kamera bunlar muhtemelen. İnsan orada yine mahşerde alışkanlık olarak tabii inkar çek orada. Yapmadım ya Rabbi. Şunu şey yapmadım. Yapmadım ya Rabbi. Ağzım bölünecek. Kapanacak. Göz konuşacak. Dil konuşacak. Her şey konuşacak burada. Yine Mevlam bize buyuruyor Fussilet suresinin ayet 20 ve 21'de. Tabii işte bunun da detayları var inşallah. Hocam ona inşallah olsa inşallah. Mevlam buyuruyor bize burada Sebillah Hatta izâ câûhâ insanlar oraya geldikleri zaman buradaki ha zamirdir oraya. Yukarı ayet-i kerimete bu bağlı olduğu için atılışın o anlam çıkmış oluyor buradan. Yani insanlar kabirden kalkıp da mahşerine geldikleri zaman en korkulu gün işte o gün. Yani kabirden kalkıp da mahşere gelme. Surdan sonra insanlara böyle bir uyku verecek insanlara. Uyku verecek ruhlara. İkinci sur üflenince insanlar sanki derin uykudan kalkar gibi. Derin uykudan böyle dalgın çok baygın uykuda kişi böyle birden uyanır gibi kalkacaklar kabirlerinden. Tabii bakacağız orada. Bakacağız. Öyle buyuruyor. Feizahüm kıyamı yenzurun. Böyle kabirden fırlayan kabirden kalkış yatadan kalkmaya benzemeyecek ama. Yani kabir insanı atacak dışarıya, fırlatacak böyle. Atacak içindekilerini. Deprem gibi atmış atacak. Kabirden fırlayan ne yapacak? Ayağı dikilmişe bakacak böyle. Feizahım kıyamı yenzurun. Üfürülüyor. Ana baba günü, nefsi nefsi günü, dehşetli gün. Oradan ses gelecek. Ey bütün ruhlar, canlılar mahşerde toplanın diye. Ne kadar canlı varsa kimse kalmayacak. Kabirden kalkan. Herkes tabii öldüğü gibi kalkacak kabir. Nasıl ölmüşse. Allah korusun içkili alkolü ölen alkollü kalkacak. Yani beyni tam çalışmıyor. El ayağı böyle hareket dengesiz olacak. Kalkacak böylece. İnşallah iyi yolu ölen de tabi elhamdülillah. Çok Allah aşkına elhamdülillah. Mesela kişi Kur'an okuyor. Ölmüş. Nerede kalmışsa okuduğu yer oradan devam ederek o yere kalkacak. Namazı ölen hele mesela. Namazı ölen mesela. Diyelim ki secdeye vardı. Allah-u Ekber dedi. Secdeye vardı. Sübhane dedi. Böyle kavuştu. O da ne yapacak? Sanki hep o zaman böyle secdeymiş gibi Allah'a bir hal verecek. Hep sanki o adam o zaman böyle secdede. Öyle gelecek kendisine. Meden kalkacak. Ne yapacak? Tesbih ederek kalkacak. İşte onun için önemli olan son nefes. Son nefes. İnsan nasıl ölürse öyle kabrinden kalkacak. Mevlam bir işin bizlere burada hatta izâ câûhâ insanlar bütün canlı varlıklar mahşere geldikleri zaman şehid aleyhim sem'uhum bunların için kulakları şahit yapacak kulakları da kulakta. Tabii bir insanın dış kulak var oradan gelen sesler. Efendim işte kulak benim için yaparım. Yok yapamıyor. Kulak bizim değil ki. Bizim değil böylece. Göz benim değil. Bakarım isterim. Bakamayız. Bizim değil bunlar böylece. Nedir bunlar? Ruha yardımcı bunlar. Ruhun aletleri bunlar. Bunlar böylece. Ve besarühüm ve gözler. Gözler orada ne yapacaklar? Şahit yapacaklar gözlerde. Ve cülüdühüm cilt derilerde. Deri. Peki deri ne yapar acaba? Derinin ki İbn Abbas Hazretleri buyuruyor. O da cinsellik hakkında şahit, cinsellik. Mesela ki çıplak eliyle bir şeyle dokunmuşsa, bir mahrem olmayan kişiye dokunmuşsa derisiyle. Şimdi günümüzde adet oldu. Kadın erkek bir tokalayayım, el sıkışmam ben şey. Yani kadın erkeğin mahremi değil. Kadın erkeğin mahremi değil. Yabancı bunlar. İşte komşudur, arkadaşın hanımıdır, arkadaşı şunlar bunlardır. En sıkışma bak. El dokunuyor ya buna böylece. El dokunur. Başkaya dokunabilir. Demek ki ne oluyor bunlar orada? Cilt oradan mahşerde bunu söyleyecek. Yani buna çekim yapılıyor muhtemelen. İlahi bu cihazlar, bu gizli kameralar çekim yapıyor onlar burada böyle. Bima kânü ya'melûn, ne yapmışlarsa onu söyleyecekler. Tabi burada hayır da var ama. Hayır da var burada. Mesela göz diyecek ki ya Rabbi ben Kur'an-ı Kerim'e baktım. Çok Kur'an'ı, senin Kur'an'ı sevdim ya Rabbi. Ya Rabbi Kabe'ye baktım işte. Yani baktım, tefekkür ettim mesela. İbadet bunlar böyle işte. Onu da söyleyecek tamam. Kulak da bunun gibi. Kulak tabii büyük dinler mesela. Saz, caz da dinleyebilir. Arabada bile kişi boş durmuyor. Yolda giderken bile ki her an öyle bir icabında açıyor gene müziği. Allah biraz alkolüyse Allah korusun yanında gitti. O öyle olacak. Şimdi insan tabii bakıyor mahşerde. İnsan denen varlık muhteremler, tek kelime aciz varlık insan, aciz yani. Elimizde gerçekte hiçbir şey yok ama. Doğmak elimizde mi? Yok. Efendim işte ben erkek olmak istiyorum, kız olmak istiyorum. Uzun mu, kısa bu elimizde mi? Hiç yapmadan. Yaratan, dedim Mevlamız, Esnebillah, fe'alü lima yürüyit. Bak, fe'alü lima yürüyit. Allah ne dilerse, onu yapıyor. Böyle yapıyor onlara böyle şey. Yalnız şu fark var, dünyada bize Mevlam biraz irade verir, irade, dileme. İrade edin diye. Buna da fıkıhta iradeyi cüz'i denir. İradeyi cüz'iye. Cüz nedir? Bir büyük parçanın, bir şeyin bir parçası böyle şey. Cüz bu denir böyle şey. Bir parçası cüz demektir böyle. Demek ki burada dünyada elimize bir irade-i cüz'iye var. İrade dilemek, istemek. Mesela insan şunu yapmak istiyor. Oturduğu yerden bir yere gitmek istiyor. Günah veya sevap yapmak istiyor. Bu iradenin tahakkuku oluşması nedir? Yine Allah'ın takdirine bağlı muhteremler böylece. Mesela öyle oluyor ki bir teröristler mesela bir yere bomba koyuyorlar. İşte bombayı patlatmak istiyor tabii. O zaman komandör şunda bununla. Eğer oradaki kişinin eceli gelmemişse orada başarı olmaz muhteremler. İşte 3 saniye geç kaldı, 5 saniye önce oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Hep bunlar, şunlar bunlar, kaderin cilveleri bunlar muhteremler. Eğer kişinin eceli gelmezse ölmez, öldürülemez böylece. Yalnız şu var ki öldüren katildir, Allah'tan sorumludur. Neden? O niyeti, o kötülük yapmaktı. Allah ona bu sebebin fırsatı verdi. Verdi. Ece gelince öldü burada. Yalnız mahşer yerinde elimizde hiç imkan olmayacak mahşerde. Kimse böyle mahşerde. Yani mahşer yerinde hiç kimse başını bir tarafa şey imkanı olmayacak mahşerde. Bedenin tamamı Allah'ın yasına bağlanacak mahşerde. Efendim şunu yapayım, bunu yapayım. Yok bu mahşerde böylece. Şimdi bakacak insan mahşerde gözü konuşuyor. Dili konuşuyor. Dili konuşuyor. Diyor ki ve kalicüdülhim diyor ki derilerine lime şeytüm aleyna. Diyor ki neye benim aleyhime bana şahitlik yapıyorsun diyecek şimdi. Tabi şahit bitti ama. Konuşanlar konuştu, o kadar konuştular. Hesabı görüyorlardı. Helak oldu kendisi. Diyor ki şimdi organlarına lime şeytüm aleyna. Neden sen benim aleyhime böyle şahitlik yaptın? Neden böyle yaptın? Niye konuştun? Kalu. Diyor ki organları en tekan Allah. Allah konuşturdu. Organ konuşur mu? Konuşamam. Bak ne diyorlar? En tekan Allah. Bizi Allah konuşurdu. Ellezi öyle Allah ki en teka külle şeyin her şeyi konuşan Allah ricali bizi konuşurdu. Biz öyle konuştuk. Allah bize konuşurdu burada. Şimdi tabi burada biraz durmamız gerekiyor muhtemelenler. Bunlar tabi Kur'an'da buyurulan ayet-i kerimeler. Mahşerde imanın bir cüzüdür, parçası imanın da böyle. Tekrar dirilip hesap veren mahşerde. Eğer bir kimsenin buradaki imanı bilinçli olmazsa, taklidi olursa ne olur? İman zayıf olur. Özellikle günümüzde öncelikle ilk görevimiz nedir? İmanlarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. İmanı tahkiki deniyor buna. Hakki iman böyle. Bu iman da ikiye ayrılır. Biri istidlali, bir de imanı zevkidir. İmanı istidlali delillere, kaynaklara bakarak Allah'ın varlığını bilmek. Diğeri de imanı zevki, zevk tat ile böyle. Yani kul işte bir Allah aşığı gelir. Allah demeden duramaz. Secde aramadan duramaz. Allah diyenler bu nedir? İmanı zevki, imanın tadı tatlı bir kimse böylece. Tabi bu daha güzeldir. Önceki o da nedir? O da ilk basamaktır buna. İmanı istidlali. Eğer bir insan imanı bu istidlali imandan da yoksunsa imanı ne deniyor bunlara? İmanı taklidi. Ebeveynine bağlı olarak işte Müslüman ülkeden doğmuştur. Evet inanır. İnanır. Ama imanı gerçekçi olmadığı için bilinçli olmadığı için kişinin bu kalbinde kesinlik kazanmadığı için ne olur? Ufak bir rüzgarda sarsılır. Kalkar birinin dün düşmanı ahlaksız emri kalkar, alır eline mikrofonu, bir kanala çıkar, bir görü ortaya atar. Hem bu fikri değişir muhtemelen. Basında bir şey görür, din aleyhinde hemen aldanır çabuk. Acaba böyle mi der böyle? Neden? İmanı taklit olunca, bilinçli olmayınca, kesinlik kazanmayınca Allah kadar kişi imandan gider muhteremler. Mesela bir genç kız yaşadığı çevresinde başı örtülüdür. Köydedir, şurada buradadır. Çevresinde başı örtülüdür. Ama eğer bu genç kızın imanı taklidi imansa, her ne kadar kul okumasını öğrenmişse, hatim yapmışsa, hatta namazını kılıyorsa bile, eğer bu kızın imanı taklidi ne olur? Kız evlendiği zaman gittiği çevreye uyum hemen sağlayıverir. Etrafına bakar, herkesin başı açık. Ona göre başı açmak çok kolay. Neden? İmanı taklidi zayıf iman. İmanın kuvveti olsa açamaz, açamaz derler. Başını verir, nikahını verir, yuvasını yıkmasını göze alır, açamaz başını. İmana müsaade etmez ona imanı, inancı. Edemez böyle şey. İman böyle bilinçli olmayınca ne olur? Bakar kayınvalide namaz kılmıyor. Önce namaz kılmıyor, şimdi namaz kılmıyor. O da bu sefer namazı terk ediyor. Bilhassa günümüzde imanın mutlaka kesinlik kazanması günümüzde. İmanı tahkiki, hakiki iman. Kişi öyle inanacak ki Allah'a inanacak bu kişi böylece. Sahabe-i İkram'dan Hazreti Ammar Hazretleri. Önce bunun babası anne şehit edildi. İşkence ile Mekke'de. Ebu Cehil'in başkanlığında bir müşrikler grup tarafından. Sıra artık Ammar'a geldi. Göz önünde annesi şehit edildi. Babası şehit edildi. Sıra buna geldi. Buna yüklendiler. Yüklendi kendisine. Buna demirden bir zırh giydiler. Zırh demirden. Fakat çok dar giydirmişler kasten böyle. Bu adam sıkmış bedenini. Buna Mekke'nin dışarısında kum üzerine yatıyorlar. Mekke sıcakta bu demir ne yapıyor? Demir ateşteki saç gibi oluyor demir. O Mekke sıcağında. Muazzam yakıyor. Bir de gayet sıkı. Ateşinde. Bunu zorluyorlar. Ya diyorlar haşa Muhammed'e diyorlar aleyhinde kötü söz söyle. O işte ona sövse ona. Diyorlar. Tabi bu sabrede sabrediyor. Bir zaman sonra zırhı çıkarıyorlar. Ama o kızın demir zırhı ne yapmış? Deri saati sanki eritmiş böylece. O zırhı çıkarırken derisi soyuluyor. Deri de çıkıyor. Beden artık et halinde, kırmızı yatan çıkıyor böylece. Gene tabi sab ediyor. Gene başaramayınca ayağına ip koyuyorlar. Bunu bu sefer yere çekme başlıyorlar. Tabi kumda, o kumdaki o bitkilerden şunlar bunlar dikenli şehirde çekme başlıyorlar. Tabi ne yapıyor? Kumlar, bitkiler, dikenler bir tane yırtınca artık dayanma gücü kalmıyor kendisinin artık. Artık baygın bir halde yani zaten. Arsızlık kalmış günlerce. Baygın bir halde. Onların istediği kelimeleri orada söylüyor. Dili ucuyla artık. Dayanamıyor hakkı kalmıyor. Bunu duyan bazı Müslümanlar, sahabeler hemen koştular. Geldiler Peygamber Efendimiz'e. Tabi üzgün sahabeler. Ya Resulallah. Ammar dinden döndü. Mürted oldu Ammar. Dinden döndü. Dediler. Peygamber şöyle buyuruyor muhtemelen. Kella. Hayır. Hayır. O dinden dönemez. Onun imanı başından tane kadar içi etine kanına işlemiştir. İman. Gerçek iman. Böylece. Biraz sonra Hazama geldi. Bırakmış kendisini. Necdet abi Peygamber'in yanına geldi. Ama zor yürüyor. Bitkin bir halde. Her tarafı kanlar akıyor. Bitkin bir halde. O unuttuk için yarasını da acaba imanım ne oldu? Onun için ağlıyor, korkuyor. Allah korkusundan titriyor. Ya Resulallah. Ben dinden çıktım ya Resulallah. Ne olacak halim? Peygamber eliyle Aleyhisselam Hazretleri gözünü silinler. Sildi. Hayır ama hayır dedi. Hayır ama. Kendine çıkmadan ben buradan. Şimdi işte demek ki bir kimse yani bu kadar zor duruma yeni dayanma gücü oldu kendisinde bakınız. Annesi göz önünde öldürüldü. Babası işkenceyle öldürüldü. Kendi okulu uzun bir günlerce işkence gördü orada. Artık sonuna kadar dayanma gücünü buldu kendisinde. Artık en sonunda bitkinlik geldi. Ya demek biraz daha bir aklı karıştı. İnşaat bunlar hep böyle şey. Ama ne oluyor günümüzde muhteremler değil mi böyle? Günümüzde. Mesela namazla bir kimse bakıyorsun namazı bırakmış. Nasıl namaz bırakılır? Sen neyi namaz kılıyordun? Allah'a inanıyor musun sen değil mi? Yani? Allah emretmiyor mu bu namazı? Nedir namaz? Günde 5 defa Allah huzuruna dikilme, geçme, randevu bu ilahe. Eğer bir insan namaz kılışı namazı bırakabilmişse imanı takdir işte muhtemelen. Bakıyorsun ki Müslüman bir kimse hacca gitmiştir, ömreye gitmiştir kendisi, namazını bırakmaz kendisi, kadın ve erkek. akrabası düğün yapıyor. Nerede? Salonda. Saz var, caz var, kadın erkek karma karışık, alkolik var böylece. Yani günahın her türlü orada içinde. Her türlü günahların içerisinde böylece. Ne yapıyor? Ne yapayım işte bu arkadaşımın kızı. İşte yeğenimdir, şudur budur. Gitmesem hatır için. Oraya gidebiliyorsa, imanı taklit. İmanı gerçekse gidemez. Öyle ayağına tıpıştı bu iş değil de kendisinin çevresi elinden yere yatan sürükleri gitmez oraya muhtemelen. Hasta ammar gibi dayanır muhtemelen. Şimdi gelin bu konuya. Demek ki mahşerinde orada organlarımız konuşacaklar. Şimdi konuşmaya deyince aklımıza ne gelir bizim? Bildiğimizi ona kıyaslarız. Her şey bunun gibidir. Hatta cennetten bahsederek gibi ne yaparız bize burada? Mesela elma veya muz. Aklımıza buradaki elmalar gelir. Şimdi konuşma da dünyadaki konuşma önce bir ağız lazım. Ağız. Sonra dil lazım. Boğaz lazım, ses telleri var değil mi? Ses telleri. İki tane tel vardır ses. Sinir sinirden böyle. Ses telleri vardır böylece. Ağız için hava gelecek. Hava gelecek konuşmak için. Hava ne yapıyor? Hızlı hava geliyor. Sesen çarpıyor. Titreşiyor bunlara böylece. Titreşim havadaki moleküllere çarpıyor. Dalgada geliyor bu şekilde böylece. Ses bu. Ama konuşmak için ağız şart mı acaba şimdi? Mesela göz konuşacak, ele konuşacak, kulak konuşacak, deri konuşacak. Peki konuşmak için acaba ağız, dil, ses telleri şart mı acaba? Hayır. Nedir konuşmak? Konuşmak bir ses çıkarmak, ses çıkarmak. Ses böyle şey. Nedir ses? Mesela şu masaya şöyle hızlı bir şey vursak böyle bir ses çıkar. Ses çıkar şu anda. Çıkan ses ne oluyor? Hadi moleküllere çarpıyor. Titreşim oluyor onlarda böyle. Böyle moleküller geçe geçe bu havadan da yayılıyor bu şekilde böylece. Demek ki konuşmanın aslı sestir. Sesin çıkmasıdır. Ses çıkması da ağza, dile, gırta, ses teline bağlı değil. Eskiden beri ne yapmışlar insanlar? Mesela kaval. Çalmışlar kaval. Hatta öyle çobanlar gelmiş ki kavalını konuşturuyor kavalını. Öyle kaval üflüyor ki bakın üflemek ile ondan bir ses çıkıyor kavaldan. Onu konuşturuyor. Eşsem yine davul olmuş eşsin daha çok. Def varmış. Bu da nedir? Böyle gerili bir deri. Gerilmiş deri. Vurularak kendisini alıyor. Oradan ses çıkıyor. Öyle insan gelmiş ki mesela öyle def vurmuş ki böyle onu konuşturuyor. Mesela şarkı söylüyor, şiir söylüyor, konuşturuyor. Tabii günümüzde de mesela işte mızrakla tellere vuruluyor, tuşlara basılıyor, şu bu oluyor, ne oluyor? Öyle kişiler var ki o aletlerde konuşturuyor aletleri onları. O aletleri konuşturuyor böylece. Yani ağzı söylenen şarkıyı ona söyletiyor. Onu konuşturuyor onlar böylece. Nasıl konuşturuyor? Bir ağız yok, dil yok, gırtlak yok, ses telleri yok ama vurarak, üfleyerek, böyle çarparak o da konuşuyor bunlara böylece. Bir de balıklar var. Yani balıklar var şimdi böyle. Balıkların da dışkı yok balıkların. Balıklara bakınca balıkların gözleri vardır. Yok ona kulakları. Orta kulak yok balıklarda. İç kulağı vardır. Balık ne yapar? Balığın hemen pulun kenarında su bezleri vardır böyle. Sıvı bezleri vardır. Suda bir titreşim olunca oraya sinir uçları alıyor titreşimi iletirler muhtemelen böylece. İletirler bunları. Balık bunu anlar. mesela düşmanı mı, avı mı, bunu bir bu şekilde böylece. Şimdi bizlere bile mesela her çıkan sesi, hatta bir ses ağızdan çıksa anlaştığımız ayrı konu gene ama. Mesela yabancı bir yerdeyiz, kalabalık. Ama orada başka dille konuşuyorlar. İngilizce, Fransızca konuşuyor, Almanca konuşuyor böyle. Biz tek orada başlıyoruz. Bakıyoruz böylece, ağızdan ses çıkıyor. Titreşim oluyor. Yani konuşma oluyor. Ses çıkıyor. Ama anlayamıyorum muhtemelen. Anlayamıyorum her şeyden. İşte demek ki ne olacak mahşerinde? Allah Teala Meryem orada gözü, kulağı, eli ayağı Meryem orada konuşacak muhtemelen. Oradan ses çıkacak. Yani kavaldan ses çıktığı gibi, davuldan, deften, sazdan, cazdan böyle ses çıktığı gibi oradan ses çıkacak. Demek ki insanoğlu bile bugün bazı aletleri konuşturuyor. Hatta günümüzde mesela CD'ler var, kasetler var. Kasetler var böyle. Bu kasetlerin ağzı yok, dili yok, dişi yok, bir şey yok bunların böylece. Ama normal konuşuyor ama. Öksürsün, o da öksürüyor böyle. Alıyor bunlara böylece. Demek ki günümüzde insan oğlu Allah'ın ona bahşettiği o beyinsel yapısıyla ne yapıyor? Küçük bir cihazı konuşturuyor böylece. Görüntü var bunda. Konuşuyor bunlara böylece. O yüce Mevla konuşturamaz mı muhtemelen şimdi? Konuşmadım böylece. Demek ki kulaktan, göz oradan ses çıkacak orada böylece. Mahşerde. Peki şimdi gelelim ki acaba ne yapmamız gerekiyor? Tabi her insanın günahı vardır. Yani insan hatadan münezzeh değildir insanlar. Her günahı vardır. Ne yapma gerekiyor? İnşallah ölmeden önce günahları temizlemek. Nereden? Organlarımızdan da bunu temizlemek gerekiyor günahları. Mevla buyuruyor bizlere. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. Hasene, iyilikler kötülüğü gideriyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Mesela örnek olarak önce gözü alalım, göz. Gözümüze harama bakmışız. Tabii haram. Göz aldı, bu gözde kaldı bu. Haram kaldı gözde. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Aynı gözle bu defa öyle bir sevap işlemeliyiz ki o haram bakışı geçsin. Onun izin eserini silsin. Onun üstün gelsin. Örnek vereyim. Mesela bir boya yaparken bazen boyalar içine karıştırırlar böyle. Boya karıştırılır böyle şey. Ne olur? Bazı boya öbür boyanın rengini giderir. Giderir muhtemelen boya. O boya yine var aslında. Bilhassa beyaz boya mesela. Yağlı boya. Beyaz boya. Ki kutu doludur beyaz boya. Boya bu. Kesin var burada böyle şey. Ona bir koyu renkli bir boya katıldı mı ne oluyor? O beyaz boya orada olmakla beraber izi gidiyor bu şekilde böyle şey. Demek ki bizler de inşallah mesela gözlerimizle günah eşleyince eğer gözümüze sevap işlersek ondan daha kuvvetli olursa onu gideriyor. Tabii gözün günahı nedir? Yani bakış değil böyle şey. Ve bir insan bir Müslüman kardeşine şöyle aşağılayıcılara bakarsa, küçük görürse, alay eder ki bakarsa bu da haram mıdır böyle? Bu da haram böyle şey. Bu işte ne yapmak gerekiyor? Gözün ibadeti gerekiyor. Gözün ibadeti gereken. Gözdür ama. Ne olabilir? Mesela Kur'an-ı Kerim bakmak. En şey böyle. Kişi Kur'an-ı Kerim alır, bakar. Bir gün birine demiş ki bir hocam biri yavrum demiş bir gence Kur'an okumasını biliyor musun? Ben bilemiyorum. Madem Kur'an okumasını bilmiyorsun, niye geldin bu dünyaya demiş. Niye geldin bu dünyaya? Sonuçta ne kalıyor? Kur'an kalıyor sonuçta efendice. Derler ya, sel gider, kum kalır diye muhtemelen. Derler ya böyle. Öyle oluyor efendice. Sel nedir bu arada? Bütün dünya serveti, çevre, dost ahbaplar, nedir bunlar? Bir seldir bunlar. Bir sel bunlar böyle. İnsan kabre girince o sel geri dönüp gidiyor kabirden. Sel kabre kadar geliyor kabre kadar. Sel geliyor. Yakınlar hepsi geliyorlar kabre kadar geliyorlar. Ama ona geri dönüyorlar. Kum kalıyor. Kum nedir işte muhteremler? Kur'an kalıyor. Öyle demiyor muhteremler. Madem Kur'an okumasını bilmedin, neye bu dünyaya geldin? Neye bu dünyaya geldin? Bunun gibi elden geldiği kadar inşallah Kur'an-ı Kerim'e bakmak. Sonra tefekkür vardır, tefekkür. Bu da ibadettir, göz ibadeti, tefekkür de böyle. İnsan gözüne bakar. Şu baktığında ağaç. Nedir bunun aslı? Bir çekirdek mıdır? Aslı bunun bir çekirdek böyle. Bir çekirdek bir ağaca dönüşüyor. O çekirdek ortadan patlıyor, yarılıyor. İki yarılıyor böyle. Bir gövde iniyor böyle, yukarı çıkıyor. Bir de kök aşağı böyle. Gıda alıyor toprakta, element alıyor böylece. Çıkıyor böylece. Baktığımız zamanlar işte gökler, yıldızlar, ay, güneş, galaksiler, bakın bulutlar geliyor, yağmurlar yağıyor. Seller oluyor, şunlar bunlar oluyor. Peki bunu yapan kim acaba? Kim buna yöneten bunları? Kim bunları? Kim buna engel olabiliyor bunlara? Evet, meteoroloji var günümüzde, haber veriyor. Çoğu da tahminler, çoğu da doğru çıkabiliyor. Ama engellenemiyor ki ama ya. Efendim işte, çok şeyde yağmur geliyor, sele dönüşebilir. Ne yapın? Önlem alın. Yani ne yapın? Yapınız. Bakın başını çağırın size diyor. Hep bunu ibadet-i muhteremler. Kulak. Kulak mesela günümüzde insanlar bir nevi müzik perest oluyor. Müzik perest. Ne de perest tapınma. Yani insanlar artık günlük yaşamına müzik girdi insanların böyle. Arabasına binler, müziği açar. Doğmuş evlenirsin, doğmuş da müzik mutlaka. İş yerinde müzik. Sofra oturur, müzik, müzik, müzik, müzik böyle şey. Kulak dinliyor bunlara bu şekilde böyle şey. Ne gerekiyor bu sefer? İşte kulağın bunun zıddını yapma gerek kulağa böyle şey. Ne yapsın kulak? Kur'an-ı Kerim dinlesin. Allah için böyle sohbet dinlesin. Marifet dinlesin. Zikir dinlesin. İyi şey dinlesin böyle kulak böyle şey. Demek ki hangi organla insan gönlü işlemişse organa temizlenmesi gerekiyor. Bu da nasıl oluyor böyle? Aynı organla bu defa sahabe işlemek gerekiyor mu? Bak efendim. Gerekiyor böyle. El. Elin günahları. El günah işliyor mu? İşliyor ya. Mesela birine kalktı yumruk vuruyor işte böyle. Tokat vuruyor. Haksız yere vuruyor böyle ya. El günahı bu, zulüm bu. Hele bir yetkisi varsa, kendisine bir güvenin varsa kendisinin, karşısına aşağı görüyorsun abi, artık vuruyor buna. Tekme de vuruyor. Tabi hayatı bu günah su işaret ediyor. Bir de bağırıp çağırıp diller işaret ediyor bu günaha. Ne bunlar? Günah muhteremler. Ya hırsı ya bir çalıyor, elini çalıyor, şurumunu yapıyor. Bir de günümüzde kadına dokunmak el ile bir erkek mahrem olmayan kadına, bir hanım da eğer mahrem olan erkeğe elin dokunursa bu nedir? El zinası oluyor, haram işlemiş oluyor muhtemelenler. Ne gerek el ile? El ile bu defa sıfırma girer el ile böyle. Kur'an-ı Kerim tutulabilir, sadaka verilebilir, yetimin başı sıvazlanabilir. Giderken yolda bir taş gördük mesela, alıp kenara konabilir eliyle böyle. Ne gerekiyor burada? Eliyle sıra yapma gerekiyor böyle, eliyle böylece. Mesela bir kişi artık yolda bir hasta bir insan, yaşlı insan, sakat bir insan ama yıkıp elinde evet zor gidiyor böyle. O da o tarafa gidiyor. Gücü var. O elindeki yükünü. Bu nedir? Hep elin sevapları muhtemelen. Elin sevapları. En çoğu şu olabilir. Musafaha. Musafaha. Müslüman kardeşini görür. Selam verir. Musafaha eder bak. Eliyle verir. Musafaha eder. Ne bunlar? Elin sevapları bunlar bence. Demek ki bir elden gelir kadar inşallah bu yapmaya çalışalım. Ayak. Ayak tabii o da bizi götürüyor muhtemelen. Götürüyor böylece. Nasıl bir mesela katil, terörist mesela gidecek. Bir arabayı kiralasa. Dolmuş evinizde. Ama silahı şunu bunu böyle. Giderken o yakandı mı tabii o şoför de burada bayağı bir hesap çeker muhtemelen böylece. Değil mi? Ayak bizi ne yapıyor? Günah götürür böylece. İnsan dediğim gibi düğüne gitti, oraya gitti, buraya gitti, dedikoduya, gübete gitti. Ne gerekiyor burada? Allah yoluna gider böyle. Camiye gider, sohbete gider, işte Medine'ye gider, ömreye gider, has ziyaretine gider, akraba ziyaretine gider. Ne bunlara? Ayağın sevapları bunlar muhteremler. Bir de tabii dilin şeyleri. Dil de çok önemli, dil muhtemelen, dil önemli, dil. Çünkü dilden çıkan bir söz insan Allah'ın dilden çıkarabilir, kafir mümin yapabilir dilden çıkan bir söz, dilden böylece. Bunun için elinden dili de inşallah iyi de kullanmak gerekiyor. Bir de kalp. Çünkü Mevlam buyuruyor, inne sem'a ve basara vel fuade. Kulakta, gözde, kalpte, kalpte hep bunlardır mahşerde sorumludur. Kalpte muhtemelen. Kalp. Nedir kalbin şeyleri de? Günümüzde bir insan mesela sabır bir ideoloji, sabır bir sistem. Eğer kalbini benimserse zaten kişi kafir olur muhtemelen. Ne gerekiyor? Kalbin bu defa İslam'ı benimsemesi, İslam'ı öğrenmesi. Hatta bunun dışında mesela kalp. Kalp, birisine karşı kin besliyor. Bu kin kalpte olur böylece. Bu kalbin günahı bu. Kişi ne yapacak? Onu gidermek için kime kin besliyorsa onu aksine sevecek şimdi. Tabi İslam düşmanı değilse. Bunu yapma gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah yine günümüzde bununla ilgili bir konu var günümüzde. Organ nakli bir konu var günümüzde. Bir kimsenin gözü değişti. Başının gözü alındı, bana takıldı. Ama o kimse o gözle çok günah işlemiş. Şimdi hocam mahşerde muhteremler. Ne olacak şimdi bence? Durum ne olacak bu şimdi bence? Şimdi İslam hukukuna göre bakınız. İslam hukukuna göre bir kimse ne yapabiliyor? Ancak malının üçte birini vazif yapabiliyor. Üçte birini malının. Malın çok. Ne kadar çok olsa olsun o çalışmış, o kazanmış, didişmiş, uğraşmış, alın teri dökmüş icabında. Mal kazanmış. Öyle olduğu halinde oluyor. Bu kişi ancak malının üçte birini vasi edebiliyor, fazla edemiyor. Üçte birini karışabiliyor. Bir kimse, bakın bir kimse malın bir tamamına karışamayan kimse bedenine hiç karışamıyor dinimizde. Allah bu insan mülkiyeti kimdir? hiçbir Müslüman beden okuluna karışamıyor. Hem yani gözümü buna verin, kulağımı buna verin, bebeğimi buna verin deme hakkı yok. İslam okuluna göre muhtemelenler. Hem yani hibe edeyim efendim. Hayır, hakkın yok ama. Hakkın yok. Beden bizim değil muhtemelen. Beden bizim böyle böyle. Yani İslam okuluna göre demek ki bir insan organlarına bağış yapma hakkı yetkisi yok insanın. İslam'a göre. Kesin bu. Peki bir kimse artık ağır hasta veya da kaza geçirir de hastaneye götürür artık. Artık ölmesi bir nevi kesinleşti. Tıbben. Bu defa ne yapıyor? En yakın varislerine soruluyor şimdi. Organ bağışı için. Peki bunun varislerin hakkı var mı organ bağışlamaya? Hiç ama hiç yok. Hiç muhtemelen. Hiç yok böyle şey. Kesin yok böyle şey. Nedir varis? Ölen kişinin malına varis. Malına, onun bedenine, kaşına, gözüne varis olamıyorlar. Hatta o varisin içerisinde mesela kim böbrek lazım, göz lazım. Efendim işte göz benim, böbrek senin. Yok hakkı yok. Yapamadım. Yani varislerin hakkı yok bunda böyle şey. Yetkisi yok bunda bunlara böyle şey. Efendim işte ben bunun bağış hakkı yok böyle şey. Böyle şey. Allah katında sorumluluk. İslam'a göre. Ölen bir kimsenin bedeni de İslam'da muhteremdir, hürmetlidir muhteremler. Mevla biliyor çünkü, Ademoğlunu Allah biliyor, mükerrem kıldık. Velekat kerremna beni Adem'e Allah biliyor bakınız. Velekat, buradaki la melekat, yemin ve kesin anlamına geliyor. Mevla burada yemin ediyor, biz ya Ademoğlunun bedenini mükerrem kıldık, mükerrem, muhterem kıldık, saygın kıldık, saygılı kıldık böyle şey. İnsanın bedenini. Bir insan ölüsü de, dirisi de muhteremdir. Ölü dirisi de böyle şey. Hadis okuyorum inşallah burada. Hadis İbn-i Mace'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kesmiyor azmil meyyiti. Ölen kimsenin kemiğini kırmak. Kesir azmil hayyi fil ismi. Bir insan, diri bir insanın kemiğini kırsa, nasıl günaha giriyorsa hayatta olan kimsenin ölünün kemiğini kırıp aynı günahta aynı işe kılıyor muhtemelen bakın. Yani işte ölmüş artık o işte, artık çürümüş bedeni de bir kemiği kalmış. Açtın mezarı, vurdun bir şeye, kemiğini kırdın. Demek ki diri bir insanın kemiğini kırman ne kadar günahsa o da aynı şekilde günah olmuş oluyor. Hatta bir gün bir çocuk ölmüş de sabi erkek çocuğu ölmüş. Tabi sünnet olmamış bu. Geldiler bana sormaya. Demiş ki bazı kadınlar çocuk sünnetine gitmesin. Bakınız haşa. Küçük babamını kıralım demişti kemiğini. Bakınız derler. Bilmiyorum her yerde var mı bu şey böyle. Ben bir yerden mi duydum bunu? Yani bir yerden duydum. Birisinin erkek çocuğu ölmüş. Çocuğu daha küçük. Sabi daha. Tabi sünnetsiz ölmüş. Demiş ki bazı kadınlar. Kadınlar bu şeyi çok severler. Kadınlar böyle hurafeler, bidatları böylece. Çok severler bunları. Demiş ki bu sünnet olmadı. Böyle bugün görmüşse günah. Bunu demiş ki küçük paranın kemiği kıralım demişler böylece. Şimdi yıkayan da buna zor gelmiş. Kemiği kırmak tabi. Olsa bir vicdan bunu kaldırmıyor. Gelin saldıra bana sakın dedim. Haram işlemeyin bu şekilde bence. Haram işlemeyin. Şimdi gelelim inşallah biraz da şöyle özet olarak inşallah. Bir organ nakli nasıl yapılıyor? Organ nakli nasıl yapılıyor bakınız. Şimdi İslam'da muhteremler en iyi ölümümüz en iyi ölüm tabi başta şehitliktir. Allah yolunda din yolunda şehit olmaktır. İkincisi, evinde yatağında ölmek, ikinci ölüm. Yatağında ölmek böyle. Çoğu şunun başında, yanında Yasin okunur, Kur'an okunur, kelime-i tevhid getirilir. Bu şekilde ölmek derler. Ölmek böyle. İslam'da böylece. Bir kimse artık ölümü yaklaştı mı, bu nereden belli olur? Gözünün renginden belli olur. Gözünün nuru parıltıya gider, gözün matlaşır. Ağır hasta, onun gözüne bakılır. Eğer gözündeki nur, o parlaklık varsa, daha ecel yakın değildir. Eğer gözündeki nuru parıltıya gidip de, göz artık donuk kalmış, matlaşmışsa, artık kimse ecel yakını muhtemelenler. Ne yapmak gerekiyor burada? Önce bunun yattığı odada resim falan bulunmaması gerekiyor. Meleklerin girmesine engel olmaması için Rahman meleklerine. Bu kimse kıbleye çevrilir. Ya sağ yanı ayakta kıbleye çevrilir. Bu yanında ne yapar bunun yanında? Kelime-i tevhid yavaşça söylenir. Onun duyacağı şekilde. Bir ağır hasta eğer ki yaşayan hayattayken ağır sağır değilse o anda gözleri artık göremez, seçemez. Neden seçemez? Öbür alemlerde göremeye başladığı için ama kulakları duyar muhteremler bakınız. Bir hastanın az olsa aklında bilinci varsa gözün görmez ama kulağı duyar böylece. En son Allah insandan kulağını alıyor böylece. Nedir kulak? Ona son bir yardım kulaktan geliyor. Şimdi manevi yardım ona geliyor. Kimisinden böyle. Gıda oradan geliyor manevi gıda. Ne yap? Bunun yanında oturdu bu yanında bir kişi. Özellikle o kişi ölecek olan hastanın sevdiği kişi olması daha güzel burada. Sevdiği kişi. Çünkü onda eğer mesela bir komşudur, şudur, budur işte. Ama onun arası pek iyi değil. Onu pek sevmiyorsa onun sesini hoşlamaz onda hasta. Hoşlamaz onda böylece. Onun sevdiğinse ne yapar mı kulağın yanında, yanı başlarında? Yavaşça böyle. Yani yavaş dedim ağırır. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Arada bir böylece. Yavaş yavaş söyler. Eğer hasta bunu bir defa söylerse, bunu söylediği duyulursa ya da dudak kımıldama anlaşılırsa ondan sonra artık konuşmazsa ona bu yeter bu. Yani bunun son sözü bu da herhalde tevhid oldu son sözü. Tamam söyledim duyduk. Hafif duyan söyledim. Ama biraz sonra su dedi mesela. Onun son sözü su oldu. Yani olmadı. Ne gerekiyor? Tekrar şimdi neyseme göre. Yine kulağın başlığında. Onun sevdiği biri. Gelir yavaşça kulağın yanı başlığında. Seslice la ilahe illallah der. Yine böyle söyledi mi? Ama gene devam etsin. Zarar yok böylece. Ama fazla bağırılmaz. Bağırılmaz. Bir de hastanın yanında o anda ağlamak falan çok zararlı muhterem. Çok zararlı böyle. O ölüm hastasına çok muazzam zarar verir. O anda ne gerek o anda? Sessizlik gerekiyor. Sessizlik böyle. Zaten beyinde bu ölüm hastalığı sekreme dönüyor buna. Beyni karıştırır böyle. Zorken toparlayamaz kendisini böyle. Birinci yavaş gider. Gürültü muazzam beni bunu sarsay böyle. Onun sessizlik lazım böyle. Ağlama zamanı değil o an böyle. O anda imanı kurtarma zamanı böyle şey. Bilin Yasin şey okur, sessizce okur. Yasin şerifi dinler. Bir de eğer kadın yakını bile olsa adet değilse orada durmaması gerekiyor o anda. Ama başkası yoksa tabii durabilir. Şimdi gelelim bir de organ naklindeki duruma. Mesela kalp nakline gelelim bir de kısaca muhteremler. Bu nasıl oluyor şimdi? Tabii mesela bir kimseye kalp gerek. Buna alıcı deniyor buna. Veren de verici deniyor. Alıcı verici deniyor bunlara böyle. Kalp gerek böylece. O kişinin kalbine uygun. Yani kan grubu, doku grubu. Uydu mu? Ne yapıyorlar? Öyle bir kalpli kişi geldi mi? Alacak bunu. Nasıl insan istiyor an böyle? Tabii benim yaşlı insan istemezler muhtemelen. Yani nasıl yapayım kalbimi? Ne gerek bunlara şimdi? biraz genç olmalı böyle. Sağlıklı olmalı. Yani alnından takılan kalp biraz sağlam kalp olmalı böylece. Ne yapıyor? Genelde kaza zedeler burada. Kaza zedeler. Mesela trafik kazası olmuş, depe olmuş, şub olmuş böylece de sağlıklı kişi böyle yaralanmış. Hastaneye kaldırıldı. Eğer o hastanede böyle kalp için sıra bekleyen varsa muhteremler, iş burada çok başkalaşıyor için burada şimdi böylece. Başkalaşıyor. Şimdi ne derler böyle, tabii her doktor bunu yapmaz ama yapanı var mı? Var. Var muhteremler. Ne diyorlar şimdi bunlar bana? Yakınlarına, artık bu yaşamaz. Bu yaşamaz artık böylece. Uğraşmıyorlar fazla, masum onlar böyle. Artık bu fazla yaşamaz bu, ölecek bu. İşte aracı girer, şu olur, bu olur. İşte bak, hayat kurtarır, can kurtarır, şunu yap, bunu yaptırtan böylece. İşte siz bunun bağışını yap, bunun kalbini başına verelim. Buna razı oldu mu ne olur? O zavallı hasta muhtemelen. Belki yaşayacak da vallahi biliyor. Bugün mesela tıbben bile artık ölümüne karar verilir. Kaç ay yaşlar icabında böyle işte. Şimdi ne yapılır? Şimdi buna bu doktorlar kalp alacak ya bunun şimdi bunun. Daha fazla beklemezler. Gerek görmez. Nasıl ölecek bunlara göre şimdi. Alınır bu hasta. Ameliyathaneye götürülür muhtemelen. Yine başka bir yere de alıcı olan öbür hasta getirilir. Şimdi bu kişi hasta alanda kalp alınacak. Gerçekten can çekiyor aslında baktığında. Can çekiyor aslında gerçekten. Ne yapılır? Bu anda göğsü yarılır baktığında. Hazanı böyle. Göğsü yarılır böylece. Eğer ölümden sonra bu işe girişirlerse doktor öldü mü? Hücre öldü mü? Kalp çalışmaz. Ölmeden önce ver bak. Ölmeden önce bu iş yapmamız gerekiyor böyle şey. Yani bak zavallı insan, yanında yakınları yok. Allah diyen yok. Yanında konu okuyun yok muhtemelen bak böyle. Ona can çekişiyor. Ölmüşse narkoz verilmişse kendini bilmiyor. Ruh ayrı. Ruh ayrı muhtemelen efendim. Onun ruhu acı çekiyor ama böyle. Ruh can derdinde. Can çekişiyor. Ne yaparlar bunu? Alırlar şimdi odaya bunu. Bunun göğsünü açarlar, hazırlarlar şimdi böylece. Öbür tarafta başka bir ekipte öbür hastayı yatırırlar hastaneye, ameliyathaneye. Onun da göğsü açtır, hazırlanır böylece. Şimdi ne olur? Buradaki ekip bunlara karar verirler bunun öldüğüne. Yani beyinse ölümü oldu derler bunlar. Oldu mu? Allah bilir muhtemelen böylece. Şimdi aslında nedir ölüm? Evet, beyinsel ölüm var ama nedir? Cihaza takılmadan eğer solunumla kalp durması şart muhtemelen böylece. Halbuki bunun solunumla kalbi de cihaza takılmış. Buna çalışıyor bunlar böylece. Ne diyorlar şimdi bunlar böylece? Ne beklesin 3-5 saat? Niye beklesin 3-5 saat orada? Ha, yatırmışsa ameliyata. Göğsünü açmışsa, öbür hasta yatırmış, onu da bekliyor burada. Bunu ölümü niye beklesinler? Ne diyor? Karar veriyor bunlar kendi kendilerine. Tabii karar geçiyor bunların. Beyinsel ölüm tahakkuk ettiği oluşuyor böyle diyorlar. Ne yapıyorlar? Hemen bunu tabii kalbine takıyor cihaza muhteremler. Bir ekip bunun kalbini çıkarırken öbür ekip onun kalbini çıkarır. Bunu takıyorlar muhteremler. Bunu takıyor bunu buraya. Yani efendim işte doktor aydın insanlar. Bunu yapmadan mı bunlar? Organ mafyası var dünyada. Organ mafyası var dünyada. Bu mafya ne yapıyor? Özellikle böyle işte deprem, şu olan yerler, buna hemen orada koşuyorlar böylece. Orada yaralı alıyorlar bunları böyle. Hatta bundan şu kadar kaçıyorlar. Peki mafya ne yapıyor bunları? Yani ormanda bunların kalbini değiştiriyor mu mafya? Yok, hayır. Ne yapıyor? Hastaneye götürüyor muhtemelen değil mi? Hastaneye götürüyor. Kim yapıyor bu işi? Doktor yapıyor bunlar muhtemelenler. Yani mafya ile tıp arasında ilişki var mı? Var. Kesin mi muhtemelen böyle? Eğer böyle olmasın mafya çalışamaz. Çal muhtemelen böyle. Peki şimdi o anda bu kalbe alınan kimse hasta. Kalbe alındı. Tabi artık öldü artık. Artık öldü. Eğer ölümünden bir dakika önce bu öldürülmüşse tabi ona katil oluyorlar muhtemelen. Katil oluyorlar muhtemelen işte. Öldü. Bu ölen kimse acaba bunlardan haberi var mı acaba ölen kimsenin? Bunları biliyor mu acaba? Ölen kimse işte bunları. Hadis-i şerife bakıyorsunuz, okuyorum. Buyuruyor Hazretleri, innel meyyite, ölen bir kimse, ya'rifu, bilir. Men yahmilühü, onu kaldırıp götürenleri. Nereden? Öldüğü yerden yıkanacağı yere götürenleri biliyor. Ölen kişi bakınız. Burada bak, inne geliyor başında. İnne kesinlik anlamına geliyor. İnnel meyyite, meyyit kesin olarak biliyor. Men yahmiluhu, onu kaldırıyorlar. Götürüyorlar, yıkama götürüyorlar böyle işte. Onları görüyor böyle. Konuşanlarını duyuyor. Gelen gideni görüyor. Taşı görüyor böyle işte. Ve men yalsiluhu, yıkayanlarını biliyor öyle. Kim yıkıyor, kim biliyor muhtemelen. Suyunu döküyor. Kirini yıkıyor. Çeviriyorlar, şumur yapıyorlar böylece. Bunun için İslam'da bir ölü yıkanırken oraya yakın girmesi caiz değil muhteremdir. Yani diri bir insan nasıl yıkanırken insan sıkılırsa o da böyle sıkılıyor, hayal ediyor. Günümüzde çok oluyor böylece. Canlı yıkanıyor. Giren çıkan, giren çıkan, bakmaya giren çıkan. Bu edebe aykırı muhterem. Yani yakışıklı bir şey böyle bu. Ölen kişi yıkanırken hepsi bunları görüyor. Utunu hayal ediyor muhteremler. Hazreti Fatıma annemiz, Allah ondan razı olsun, Peygamber'in kızı Aleyhisselam Hazretleri'nin dedi ki Hazreti Ali'ye öleceği zamanlar, ya Ali, ben öldüğüm zaman beni sen yıka bak muhteremler. Akşamdan sonra öldü. Oruçluydu. Ya Ali, beni sen yıka. Neden ya Fatıma? Benim bedenim çıplak olarak kadınların görmesini bile istemiyorum. Ondan bir hayal ederim öyle bak. Benim bedenimi tek sen gördün insan olarak. Bunun için kadınların bile beni görmesini istemiyorum bakınız. Beni sen yıkabiliyorum derimler. Hasta yıkadı kendisini. Onun için Şafii mezhebinde erkek hanım yıkayabiliyor. Hanefi de yıkayamıyor. Onda delil başka tabii. Demek ki ölen kimse ne yapıyor? Kendisini yattığı yerden kaldırıp götürenleri görüyor. Yıkanları görüyor. Ve men yüllihi fi kabrihi. Namazı kılanları görüyor. Ve kabre onu kim indiriyor? Hepsi bunları görüyor, biliyor muhteremler. Şimdi buradaki ne yapıyor? Karabalan kişi de bakıyor o bedeni ameliyat masasında. Göğsü yarılmış, kanlar içerisinde, etrafı, kalbi oradan alınmış, orada kendisi orada aynen böyle görüyor muhteremler kardeşi. Bunları görüyor bunları da. Tabii ben fazla bir şey söylemeyeceğim muhteremler. İleri gidemeyeceğim fazla bir şekilde böylece. Yani İslam'a göre durum bu şekilde. İlahi Teala Fatiha. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا